دي ول چنګوي شي ول دایم مستقل عذاب دي سره چنګوش ته لیکل کله وخت ته سزا ورکول نو څه په وګه کوتي چنګوش پراته لې ماشا الله لسر چنګوش بتلې کل نو هغه څه لیکل ته چې ور واچي کل هغه چې ور واچي تا وګورې دل ول دا بني اسرائيل دا اتراشه دا چې یو ته لکې چې ابل راځي به دې ځني خور دي دل ډیر به خیال کوي لا لا ډیر کم سوچ بکې دغه زموري دښ بد منبر مرغ خلق دي دا ځغلی ته سر ډیر خیال بس ډیر تقریر غریب ورته کړی نو زکه چې لا غراغه ولاز ما خبرې دي نو مل لازم خاطر مختات دون ډیر تاکید هم کړی تاسو ما خبرې تاسو ورته نو ورکه ته وترې غوږم تاسو مې ته دغه اخر دا ته وترې بده چې سر ودرې کوم وجل دا به تعول چې دا بني اسرائیل قدم رکل مورس الله تتبعني افا عسيت امري يا تازما توكي سما هذا حكم نافرماني دي وكرل سما اعتمادي نا وكرل او تسيتي وكرل ايه سما هذا حكم نافرماني دي وكرل اغا كم هداية ما در كريو قال ايه ده موريزو لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي زمان جيرو سر مرانس تيوري لك ادغا معلوم موسى الاسلام لاس فرا چولي القل الواحة واخذ برأسي اخي ابل زكي دفتير لا لا الباز هد بو یو ورورکه ورورکه انی خشیت وانت کول بیا زخ بیره تم د دې خبر چې انت کول ته بیا وای چې فرقته بین بنی اسرائیل فرق بنی اسرائیل دې ګرد سره ډل ډل کړه سر و دې جنگول ک ولام تارقو بقاولی زما نه خوینا دی اچ خیال نو سات ته چې نو سات اچ خیال دی نو سات نو سبب بیل ته زل تک بیره تم ک چې بنی اسرائیل ما ګت ته د شپ کړی په لاس تر یو لا غچرانم ته ډل ډل کړي ګرد سر جنگول خو بیا زل ته بیره تم یا به دیما ته چې زما ته وینه هیڅ خل نه اوس قال ما خط بو ګانشت ورور کو بن پوس هغه خو اول رب اغفر لي ولي اخي و يا غنا رب اغفر لي ولي اخي هغه دا پوس چې د علاق څور نه دی ولج مخره ور ولا چاو ولا سامير ول ما خط بو ګیا سامير د ورته لب قال ما خط بو ګیا سامير دا ست حق ما معاملې ده کن دا ست ست پروګرام دی دا ست ست په مخره خص خط بو کدغه معنا چې قال په مخره خص دی لکه فما خط بو کوم ایهل مرسلون قال ما خطبه که دسته چه پروگرام دیگه چه سامیری قال بسرت بیالم یه بسرو ما یه شیه ولده چه دین دلی دلی بیهی مانا ما آگه شیه پا دید سو چه دی پاگه نو پا دید سو نو فا قبض تو قبضت هم بین اثر رسول ما یه مطرا و اقصال خواهر دا اغا قدم از خدا چا دا آس دا اغا پیغمبر اغا جبریل فا نبز تو ها ما پکی ور تس کلل دا اغا مجھ خواهر و کدالی که سولت لی نفسی بس دا خطر همال را زما خپل دان اصل دا ترا پروگرام جوړ من از ما خپل سوچ بخپل دا تر رات هو ول سوالت لي نفسي اغنو بل سوالت لكم ان فوسكم قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس والزه الذي غرك داش دي غرك چې بیا څوک نو سخت شرایع ورته ول ته خدغل اغه خدانه زغاس من من دي بي ولي ولي ول انت به سړی ول دي من دي کل دا سړی چې بول دی سړی ول داس ستنی پجیږي دا لا شان دغه خدغاس زغاس په دغه حالت کې مرته والله دا بده خدای بده مکادله وک ول چش لا ول څه دګل کې دا وسوسه شی ور په بل یری کې دا یری وخت په دریاب کې و پاشل ول دا اوس تی خدای کړه هغه غونو زغه این دوانه دغه کې څنګه کړی دا وسه پوری ګل کېت د غوی احترام ستا او بیا دې د خپل مړي تک سوځي او بیا یری چیرې اچي دریاب ته اچي دغه این دوانه دندې هغه دوی دا ګر سره انو دوی یو خونو سره یو دي کړه سرونه دا کا سم په دند کې فنسب كنا بزندك ولدا خپل خدای ته دی وسکور قلب خاف ان لك في الحياه فكرت جن كي بدغ ناريه وي چې ان تقول لا مساس لا مساس چوک با لاس نه راوړي چوک با نه رانه شي کې و ان لك موعد لن تخلفه يو بل وعده هم د چې هغه څه به ته حات من لازما تنو کې چپ نه سي کړه چې شي بنه سي چپ نه سي من مارت قیامت اخرت خراجي کړه داخد دې دنیا وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا ګوره دې خپل خدای ته چې هغه ته فراغه باندې همیشه وکن ظلت عليه عاكفا چې ته همیشه فراغه باندې بس پورا چھوڑې ور باندې عاكفا پر نسکور عکوف ته توي به دغه ورته دا نسکور ولا ته نه یې خپل خدای ته داس نسکور ور باندې خورا دې ګوزی په ور لکړي وکن به بختي زو سجدي به دې مرته کول لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا بیا به موږ وفاشویری بیا به وسفوزو بیا به وفاشویری چیری په دریاب کې کړه وغه چې ومه سوزي دریاب خو نږدې و د غوړه وشتي و د دریاب په غاړه د کول زم تل یری یو ډله دریاب ته ورواشول کړه ولدا استا خدای انما الهکم الله الذی لا اله الا هو سو مری سس معبود څوک دی الله هغه واحد لا شریک دی چې بل څوک نست د د شریک وخلسان واسع کل شی نو علم چې هغه قدرت دی دا علم دی چې پر تمام دنیا ذرات او کلیات باندې ده خود صفات او مستای چې موږ معبود ده تر شي واسع کل شی نو علم کذالک نقص علیکم من انباء ما خد سبق الله او خپل پیغمبر ته مخ را واړه ول ګوره څنګه کسی می درته وکړلې دا یو قصه خو په داسې رښتینه کیسه چې څوک سره پیدا کی خو په پیسې به زه واخینه به کې پیدا من ته ته مفتي وکړلې ټول امت می دل وکړلې کن دومره یو شایسته اعلی الوړ تاریخ او دومره محقق تاریخ یقیني تاریخ ذلك انك سؤالي من انباء ما قد سبق لك داك سچم درته وکړ نورې مم درته کړی نورې هم درته کوم کا هغه پیښې نو متونه انبیاء شتیر سی ویلی ستړي پراغلی نقص علیک من انباء ما قد سبق دغه څه کې کو د اخبار هغه چې مخکې تیر سی ویت وقدا تینا کې من لدنا ذکرا مشتات در کړی د خپل جانب خالص د خپل محل جانب چې به در کړی دا د الله ذکر دا کتاب دغه نه دا ذکرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا کده دغه زما قران د دې کتاب اس چا اعراض کاو اعراض عملا وی که اعتقادا فهغه مرتبه به خدای د ایرانیس وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا کن هی افسوس چون افسوس دی فراغ کسان چې ګد عمره کنا چې د جری سپنسو د دې خدای قرتی کده قران یو ورځ د یو تل د یو رکوع لا تلاوت کړی او کناټی په چیش کې سپینسو په صدرا په غلو کې یادې ساو وجب غلو کې ګټ دا مردا غټ غلې په مخه خښتي یا د دن یو نوم هم پکې نه پیدا کیش بوی به لا پکې پیدا نه دا نه هو سر خو کم سے کم بیا غلام ته دی فل جمله خو دې زرای دی لیکن دغه خالص او احمق احمق احمق احمق دا احمق زوی ناز دی بیا لوی ملازان دی او لوی ملازان پښتنه جنیو کې چې علم چشتي دا عجب لا بنو دای چې ولس مزبونی دی پهلې چې دانی ولس دی ولا کې ولا کم ول ولس مزبونی چې دی او یو فلاتون دی وای راستو دی وای یو پلانې دی وای یو پلانې دی وای ول پلانې ټول وای د سپی زو ول ولا خبرې دغه مزبونی دی بس خلاص علم نه دی ته و سپورې دی علم نه دی ذکر تصدیق چشتي ول ولا که تصدیق و چوک مرکب دی چوک مو چوک به سیت چې بیا مرکب دی بیا هغه چوک دی کیف دی که چوک دی د لوایق څخه دی کیف ادراک دی که د لوایق څخه دی ادراک دی ولکه دا ځین ته وس معلوم شي دا یم ولکه تر وسه پوری حل کړی اشه متعلق د تصدیق چو ول ولا که دا نه د معلوم متعلق د تصدیق کوم شوه جوړه ای دی کن یو وای دغه متعلق دی یو ته تخرزو نه تصدیق تر معلوم دی نه متعلق د تصدیق معلوم نه دی علم مراو شو یو شي در د ظالم بچای په خپل په طریقو کې لیدل نور ځان دی په طریقو کې وایو دا عادت دی منطق دا من دي خيانته مال راواله دا قران کړه تر ځامن کوم ته ته خیال دار چې دا خلک چې منطق نس د فلګیج اصل خبره دا چې چا منطق داس هغه فلګیج دا اصل د منطق او حقیقت ور معلوم چې منطق خالد یې څو دواغ مجموعه ده کړه بس هیڅ شي سره جوړ کړی دی په دنیا په دا کې واچول شل کاله تنځوش کاله زړه می درد کیاره په دا ځواني باندې طالبان یې تیر کی افنیت د دین اسلام د ذکر او تل په قران کې په قران خبر لای حدیث باندې قران خبر لای په خپل اسلاف نه دی په خپل تاریخ نه دی خبر په خپل مشرانو نه دی خبر چې موږ کوم ځای یو زبر قران ګرځي څه دی قران چې د قران کې ګرځي دغه نه عقیده ده چې خدای کتاب دی نور په یو شي نه دی خبر چون ظلم دی کنه من اعرضان زړه ته نه درته په داسې مفسرین جوړي دا اعراض دی دا هم یو نه وای اعراض چې ګرځي غولای دی په ګډ د عمر یو ورځ تک راپورته نه ځان په پوکي او بیا کینو یو وخت به خله بدی مجبوری ما خمسه لکن بس لکه ته د فلار د کور دغه د وشا زور زل د ترای وای کړ د دې د دې ته په برخت د کړ قران سم وای خدای دې خرکه کړ د قران یو تماشای جوړ کړ تلاوت یې لنه زده تلاوت یې زده دا لوی سپینچری مودیسه سپینچری مودیسه ته توبه مې له خدا من اعرضان و فنه يحمل يوم القيامه وزرا دې قران نه راس شاوک عملا وک اعتقادا اعتقادا خو سری کفر دي او عملا ام گناه کبیره جرم دي او را وتلم اوس عام سره خو بل چلو اگر خو ویلی کاکا چې هغه ملان ماست ویلی دې کبیز د کینو مرګ ورده نه څوک ورک ورک ول او به بخت خو د تلبیس ول ابلیس تا غد ک تلبیس ول ابلیس کوم شبع صلاحیت سره بی کته عمره په هغه لکه ور باندې تر کې دا غته مې بيزيت د پورته کا کښته کا بس تا هي اولاد صورتي جسمي دي صورتي علمي دي بس صورتي تعليمي دي سر مرکب یک سره جوړ یک هيلات څه تره شي دا کړه دنیا وختونه پکې تیر کړه هيلات تعریف نه کړه د هيلات څه تره شي بس تا زه ته وې دي بل تره شي په قران کې متصل دی یا منفصل دی یا گرمه ده یا درنه ده و یا سره ده و یا گرمه شه ده و یا توره ده و یا سفینه ده و یا چه تره شه وی بل تره شه ده کن ده اله تعریف شکن ده اله تعریف که سره تو زیر اله تعریف ده ها ده غوز ده کوید گر دو منی پدا صدرا پا گولو کیو تیر یادم ای پیزی گولت آغشی کب دو برو تیم پدا گولو کیو تالیبیم پدا گو کی تیر کاغا دا باندې دا ګرسره اول خوشمړ دغه وسایل زراعي دین سمج د فارم بیا که حکومت دا منطق خلق شته فارول دا ملایان منطق وای په دغه د احق سر نه اخلاص دا منطق څه چوک وای چی شته پاره وای آلت قانونیه و د علم حکمت افار دا د چا نه فارو دا د حکمای یونان په خپل عقل باندې به اعتماد نه وشه د زمړ عقل خبره نه ته کی سمه دغه غلطه ده دا تر ازو ته ورای چې دا استدلال وصول دي نو موږ د عقل خبره معلومو موږ د بار قران راغېغه معیار شوش دغه حق خبره سید ده غلطه ده موږ د معیار لرو کن منطق تشکو منطق کوس موږ دې کن منطق غلند چا د پاره وځه سوې ورس یار د علم یونان د پاره چا غل می حکمت چې په عقل به اندازې ملمولې ول موږ نه مل میږي نو په د عقل صغرا او کبرا او ترتیب د عمر معلومه د اشکال یو ته جوړ اصول یو ته جوړ چې نتیجه به شي کبه غلطه یو لا اصول ته ورواچې پته به معلومه زموږ د عقل د معیار شیخ ټوک راغی لاله الله بیانو که دی هم فاغ وش سید سند سر تر توزانی سی پشتن آوک آقا ویز مجد علم که بیا هم دا تلا علم ستا نو آقا از مجد پارا چوک دی دا علم کلام اصول دی وی کم یاو دا علم کلام دا پارا چی کم اصول دی حقا دیز مجد دا تفریدی دی پا کونه پا کشن استیلیم پا حکمت خبر هم نو دا غا شفات روز چانه ولی دل بیا خو که منطق حکمت زکوی نو دا منطق زکوی نو سم خوش زکی نو خوش دا شفا ویز دا شفا خو سر تر پای ویز دا تابولی بمسینا دا اشارات خو ویز حقام دا دغمره ودا کی تیر کای منطق یا احمقان جاهلان په بل شي په کونه باندې لاس نیولې یو منطق مرزاید وای وامه ته کوئی دروغ وای سولې وای د املاچ په مرزاید کې منطق چیرو هغه دا خطبه باندې لګیا دی په تخدیر چې مهاجم جلی چوک دی د پلانې غ چوک دی هغه مقدم دی متعلق کم په نحوی مباحث باندې باشرو کړی او نحوی مباحث د دستم دی مرزاید نو کله په نحوی مباحث پېښ نو دا هاجم شارلې یو قصت جنې جوړ کړ چې مجلې چوک اسا خو توشي غواړي مصالحه محسوس بالبصر غواړي او حاضر غواړي عند المدرك غواړي دا هازيونو کتاب ته اشاره دغه نو چوک نه کاکا اوس به کړته عبارت درته شروع کړم ستې په منطق زله دا وځ نه لګی چې ما منطق نه زده دا سم زده دی ولې ته دا پلاټ چې ټول کړی دی لا په کرای چې دماغ یې خراب لیکن په دغه رات باندې دا عمرو نه دا کرامه برباد وي دغه واسه واسه په غلي او سرواز لیکن دا خپل مقاصد وفرش من اعرض عن ذلك زما غي خلاص زب خپل رب ته وایم چې ما ورته پوک من عرض عنه فيه يحمل يوم القيامه وزرا که چا انکار وکي اعراض وک دا ما قران شاته ورزو یو لوی بد به فشار یو لوی بد د محشر ورځ وی دا دونه بد وی دا څوک پورته کولیس خالدین فيه وسائلهم يوم القيامه حملا الله دې مجله دغه وسات دغه بد کی بنو همیشه په دا مصیبت کی به مبتلای وسائلهم يوم القيامه حملا ډیر بد به وی دی د فارن دغه بد دا ډیر بد بد دی کنه یا ما دا کوم ورځ یو مې ان خو خو سوري چې دا کوم ورځ په کول سی په سپلیک سپلیک کې په کول سی قیامت جوړ و نحشر المجرمین یوم الدین زرقا ټول مجرمان به مجرفه دغه ورځ باندې راجمع حشر باندې راجمع زرقا زرقا څمال وړاند ته راګه به اسپانی ترجمه کړی په چاوات د پرچاوان اوم یان یعنی سترګې به شنې واوري کنه سترګې شنې اوښت کنه نه چا څه دوړم دوست دی بلک شم شنی واوی یتخافتون بینهم تخبل عفس کی بده سو کس او کس رجی غیجی کن چی دا چوس یتخافتون بینهم الا بستم الا عشرا یارا چون وقتم کیش به دنیا کی بز ما خیال کیش لس فردی اون تیر چی خدای تلاوی وطر جغا عقل منی را روان دی وست کن آغا عقل منی ارتوی یا لس فردی نید چیش لئن لبستم الا يوما كان اغا شعقل بلينو داورت وي توي نورز متر كر لاس ندي غلط يس تي غلط يس ولو توي ولي يوورز متر كر وز دغه ته خدای تعالی عقل من ولي وز چې دا هم به نسبت ته اغبل د دې دنیا ته اغه قلت ادراک نسبت اغه ته بر حق وکړ ولي اغه تور دی ولي دی یو اعلان کی یو لام نه ده اغه اخرت د دنیا د زندگی چیش نست نسبت نست ولي نست اگر غیر متنهی در متنهی و در غیر متنهی نسبت است نو قدام بیا مور نجدی سو سا عقل من و اگر بیا خرولس بر ذکر لیکن و لاغا نیتی پو دغا یا غدوان شد وان دغا دی و مش تو رشتی ری کردی دی لاس وید پو فوز ولی لاله دا زندگی دیر کام آوزد دید دا یو ورځ فرض کی بس که ریاضت کوی د ریاضت بس تا خو پتا که په مخ مزیک په مخ پر واه نس ولیان بیا دا فرض کی دا ټول زما زندگی دا یو ورځ د زما دا یو ورځ روزه ده بس دا زما زندگی ګرځد چې دا یو ورځ دا یو ورځ ما چې روزه ده کنده یو ورځ سره پر روزه تیرول شي د خواهشاتو د هر قسم د نفسیات د خواهشاتو څخه زه حبس وکم امساک وکم بس دا یو لې په دا روډو به ګرځي ولیان بیا اسکه الله اکبر ویغه شذوانی داد یتخافتون بینهم سوک سوک پټ پټ سر جیږي لبستم الا عشره هل ته مجنی و سدلی مگر څورزی لاس ابلی بیا شذوان الله و نحنو عالم بما یقولون اذ یقولوا امسلوهم طریقه و اذا مول فخبرش دادی سرگایش خاص بیا فقغه وخت دی یغه تی وای امسلوهم اغه افضلوهم اغه اعقلوهم اغه دانا ددی اغه اوشار ددی څوی طریقتان نه په اعتبار د چا دلاری یعنی په لاری ته گویا نش فل جمله نسبت لاری ته ور نږدې دي کله ام سلام طریقه هغه به څوي اذ یقول هغه به څوي مقوله کمل الا بستم الا یوما نن دغنه نه استیر کړی ورز تر کړی دا به شذوان ويسالونک عن الجبال فقل ينسف ربي نسفا دا جبال سوال چا کړی بعض مفسرین د کفار وړاندې کړی بعض وایي چې نه صحابه وبم سوال تعجبا بکاو اسی به تعلیمان کاو چې دا الله نبی پورز د ماشر په نو دا غرونه چیری کړ بز روایت کتابو کې راځي سوال چا کړی پیغمبرانو کړی او الله صحابه و کړی او د صحابه و سوال د فار د طلب علم وکړ د فار د کیفیت معلومولو د پاره او د کفار غو بیا په طریقې ده چاو د استهزاء بهرال د دوار چا چا کړی دی جواب راغی الله و دا به د شتله پورته کوم لکه وړی او يسالونک عن الجبال تخروج فبارکی فقل ينسفها ربي نسفا وحبلو زي سارب دس لك او لزول سي فيزروا قاعا سب سفن لا ترى فيها تمزه كبي لك بري بيجدي كان ميدان كان كان ميدان سب سفن بالكل صفا صفا ميدان بيوار دبر مبر ده گت قرونه فورتس لا ترى فيها وجا ولا امتا فدمزه كي بنه كجواله ويني نپورتك شتك نپورتا دس وي خاتك جام نويني نبا پورتا كشت دس بيوار سيك والقت ما فيها وتخلت تحسب سراكش كيكن يوم الدين يتبعون الداعي لا عوج له بداورز بد دغه داعي داس پیرو کاران چې کوم هغه فرشته ورځي چې هغه انسانان راټولې کنه هر څول ته فرشته ورته دل درازي په واپسې هغه روان وي داس باندې په پسې چې یو په تستوري نه وي کډ په پسې کنه لا عوج له چې دغه داعي لربا اچ کجنی وي دی نیغ به محشر تر غاتر روان چیر به روان يوم يتبعون الداعي فيرو كاربي فيروي بكي دا غداي چې هغه ني غرا روان لیکن وخشعت الاصوات تت بس يا غوازن الرحمن در رحمان در فاره فلا تسمعوا الا همسا دا ټول انسانيت د الله د جلال او داسې روبي وربان داسې روبي وربان چې څو خبرم نه سکال بغیر دا بغیر د پښو د کشارې ما سوا چې دا ټول انسانان لګیا دي بس خالص کش کش کش کش کش د پښو د کشکی ما سیوا نور په کرپ هم نه ایتن بیا یعنی یو مرحله داسې مرحله هم راځي کنه لا تسمعوا خشعت الاصوات الاوازونه به چتسي د الله د ویل روي څخه ولا تسمعوا مخاطبه ته بنوار وي الا همسا د پښو کشاره کن کم سوا کشاره يوم الدين لا تنفع شفاعتك يا الله مجد خپل پیغمبر د شفاعت نه م محروم کایکن يا الله د تنه بني تم لاس ور ورسیک يا الله پر حوزه کو سر باندې مجد د فلاس بني وبک يوم الدين لا تنفع شفاعت الا من اذن له الرحمن ها هغه شاته چې رحمان اجازه تور کړی ورزی له قوله هغه د هغه وینا الله ول د پر پسند کړی یین د چا وینا چې الله پسند سي هغه ته تور کړی شفاعت اجازت ورکی چې حق ویلې یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم هغه قدرت مې نه دامه علم دی چې دوی ته د مخکي او دوی د ورسته د ټول انسانانو پس ما علم پر محیط ولا یحیطون به علم دوی زما په علم احاطه نسی کولی په مخلوق دی البته د مخلوق په تمام باندې زما د علم احاطه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما خضعت خضعت دلولو جواب را به هم په دا ورځ باندې تسلیم سلامې پسیکن او یارا سلامې پسی غل او وجوه غزوات للحي القيوم یعنی هر مخ په دا ورځ الله ته چټوي کنه الله د جلال مظاهره به وک للحي القيوم هغه ذات لري چې ژوندی هم دی او دایمی هم دی، پوره کائنات یې په تصرف کې هم. وقد خاب من حمل ظلما، ناکام سو نامراده سو مختور سو چې ظلمې را پشا کړی و. د بډې د چا پشاو د ګناو پټې پشاو. هوی هوی هوی هوی ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. كم شاش عمل دني وكري وهو مؤمن هم نيك عمل اغا وقت بنياد پیدا کی تشو ایمان دا شرط ول زي په زي اوري فلا يخاف ظلما فاغا دي نبي ري پر ظلم بن چې د الله بدو بني زياده توپ کړي ولا هضما يا لديخه د نقصان يعني اسړي دي نبي ري چې د بل پر گناوي زني ولا يا ويز ما حق ما تا کم را کړي توګلاله پر کمی بدن نمیریش. وکذالک انزلنا قرآن عربی یوم صرفنا فی من الوعید لکه دو نور کتابون دا موسیٰ علیہ السلام در ایک سمین در توقل اللہ وی ولہو دا ما بین که خوب جمله مترزاو یوار باس شروع سکن دا دا قرآن انداز دیو وار چپاو یو خواتی مزمون لارسی مزمون یوار قصی خبرا پر بلا خواب لارکن دا تولار ولا کدا موسیٰ علیہ السلام بنی دا کتابون وحی را غلی وی پر تا هم دا غی کتاب را غلی دیکن دا هم دا غی وحی دی لکاغا. كذلك انزلنا القران عربيا لا تشوا استق القران العربي قلت انا نزلت كريد وصرفنا فيه من الوعيد لعلم يتكون ويحدث لهم ذكرى وصرفنا تنبينا في هذا الكتاب الوعيد متنوعا ومتشكلا لك بقسم بران رن بني الله وعيد بيان كي كنا كبيان بقوائي فور كوي كنا وركو شلك مورزي فرا شروع سيو برنگو رنگو دا دا دا مستقبل خطرناك مناظر در تا بيان كنا كنا الله وعيدا ما بيان كري فلغاري مخلاص كري لدي دا فار العالم يتقون شاید شدي وبيريش در بس او كني كم سي كم دوباره یاد دهاني خوب سي كن تشي بسي تكرار علت شكارس چ الله وای په دا تکرار کې او فائدہ کو دا چې د مؤمن پر قلب باندې اثرات پیدا کیږي تازه تازه وای راځي کن او کنه کم سے کم زړې زړې خبرې خو به وریاد سی کن او یحدث لهم ذکرا یاد دی دفعه نهګه خبره وریاد کی کن یحدثو ذکرا لهم نو یاداش په دوی تور کی کن. فتعال الله الملك الحق استاذ الله شديد عملك بعد شاي حق دي تجهيل ورد دي دك سمعوا يوبسخ شدا دي زالمان نسبة ورتكي ولا تعجل بالقرآن من قبل إن يقصى إليك وحيه دا دغة ترال مزمون دي لك لا تحرك به لسانك والتسبان دي مكو بخمبر إساة السلام دا شدة حرس لوجه دا قرآن وشير أسفات نس جبريل بوايه بدغة حين كي بدت سمكو تلاواتم كو الله منك والقرآن شي جبريل واي تغوش ورتنس بیاستا په سینه کې جمع کول ستا په لسان جاری کول دزما کار دی دزما په وظایف کې دی سنت من قبل ان یقصا الیک وحیو مخکې ته دی چې هغه وحی درته په تامیج پای ته کیږي یعنی یقصا الیک څه مانه چې هغه وحی پای کیږي یعنی کچونه چې وحی را روان دی هغه خلاصیږي تر هغه وخته به تلواره نه پکې. وقل ربی زدنی علما وقل ربی زدنی علما وقل ربی زدنا علما وقل ربی زدنی علما یا ربی زدنا علما ورزقنا فاحنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لم نعلم. يا الله شفت مزددي فهغ بني مز تستر گلار راك سمج ايبونا پمر تراش كارك فغ علم بني از مز اخرت گچك او چم نز د اغرا وش. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما يعني استقامت كوا او صبر كوا د تلوارا د حضرت ادم عليه السلام سره هم نتیجة سمور نك. فتعال الله وقل قد عهدنا إلى آدم مجمخ كلاهم ده دير وقت سخا يو وعدا ورکره وزرت آدم من قابلو كان مخ كتر دي ينتاش لا نواس بدا سيو فنسي آغا ده خبره يرك رل نو تسيو ولم نجد له عزما ده ده پار مريو تنگ ارادة نکر فيدا كان يعني بدا ارادة كي دون تنگ نو خيال قوا سبحان الله سن باريكي وروشو لكن نسرس تو كان والگوارا تان ده بابا چمو ده بابا پیغور کل کل مشتخت اطلاع راکی ویستی بابا ده غی چمو کنو تا ده غی چم کوئی کن دیر نازک ناولا ده باریکی ده دازمان پا دیماغ که القاو سولا اللہ مخی ورطوی جو مخی ور منی کڑی ور ولولا تو حرک بیه لسان یو تو زمانا پس منو دغه وقت چی دغه وی شروع بیا آغا چا دینی وسولا تو چی وسولا آغا ویست هغه بیا وایي باندې تحریک د چاو کې کړ ژبه شروع کړل بیا ولا خبره یې رسې وکړ الله ور یاد کړل څه کې د بابا چم کیو کې غم دغه جوړ کې لیرې کړلې خبرې دواره کم ځای لولاړې موږ ورته ویلو او بیا د شمه ټینګ په غوښ نه ونیول دا نسیتې ول ټینګ په غوښ ول نه ونیول ما ته په خوا ویل څه وکړ لا تحرک به په نقطه پوسول نا نوټ سوانح الوقت لقد عهدنا الى ادم من قبل بس خبره خو قرآن دی دریاب دی روان شو لا سوا غنو دونه ولاړه کړ ولقد عهدنا مجوا عهد کړ کړي حضرت ادم من قبل مخکې تر تاس فنسي غم یې ورو کړل ولم نجد له عزما اغلر مشت شنه ول دی څنګه عزم نه ول دی تا معنا د غچمو کې مش په خوای اور درته ویل چې ولا تحرك به لسانه ګتا بیا دا چمو وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أنور قرد سجدي وكر لإبليس نوكر شمش كلا ورتا فرشتو دا حكم وإذ قلنا للملائكة فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك دستا أستاذ دشت زوجي دشمن دا شيطان فلا يخيال كوي فلا يخرجنك ما من الجنة فتشقى خيال كوي تشتج للجنة ونباسي أور كي أستلس نو فتشقى بيابتا ستليسي مصيبات سربا مخامخ سيكن ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى دا ګوره یاد سات چې ته بنس یو ځای پدې جدت ولا تعرى نبا لڅ نبا وځي چې نبا لڅ په دا جنت کې وځي خو حرس مکو وانك لا تظم فيها ولا تزحى نبا پدې ځکه ته شي سي نبا پدې ځکه دي ګرمي وي کنه نبا دي تظم او ولا تزحى نبا قدمي فوسوس الى الشيطان شيطان وسوس ورواش داش تقرير ورتوك ليها ادم ولها والحل ادلك على شجره الخلد اغدر اغجنت اغتش دروشم اغدر اخ د خلد ولا د گرد عمر بدلي هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلا هغه باچی چې زړیږينه خیر سي ورکه ګلاله چې ورکه اوف اوف لا دشمن فاكلا منها فبدت له ما سوءاتهما يوي شرمغاوي ورشكارس وتفقا يخصفان عليهما ياو دمي لا سروا شوي يخصفان ترفلي عليهما بخبل زيبن من وراك الجنة ده اغفان سخد جنة وعسى آدم ربه فغوا ربط دي اختيار دي چه في خمبر ده پانا ده ترى الفاظ استعمال لیکن مجھے ويلي سي نا قول الله فرماني وكلا آدم دخبل رب فغوا بيلا شكر يغلا سمجتا باو ربو فتابا لئی وحدا ستی بدا خیالی چون بابانو بلنو اللہ فریش ول ننو تیت دا اجازت نست سمجتا باو بیا ما دی راو چانا نبوت می مولوار سجی مولوار ننو نتا تس کنا نا دا جاگا مانی ولی اگا مایسی دا نشان سر مناسب نو لحاظ دا دا پورا انسانیت اگا لب بلو بابو خلاصاو دا دا معاملی غلطی دا دا پورا اولاد کی کرل کی کو اخت آدم اختر ذریته نسی آدم فنسیت ذریته د الله پیغمبر فرمای ای بابا خطا وته په اولاد کې خطا وکړل دیتوسو یاره وصله په یاره په اولاد کې وکړ ځکه په دغه ورته وای قشم قشم جن الفاظ ورته د غوا لفظ یو استعمال ورنه دی نشي د پیغمبر په شی اخستو لکاس سمجته با رب په هدا بیا د مختار کې پیغمبر ورکل د رب فتا علیه بیا پر رحم دی اغلج خلج ناراضی چرغلی او هدا غنی غلاری ورشول چې دغه ترادی ته خپل اولاد رهبری کوکل قال هبتا منها جميعا بیا الله ورتل چې ته دوی دواړه کشته سي فبعضكم لبعض عدو تاسو هغه مزمن درته تیر سوی حال کونې کوم په دغه حال چې له ته بلګه د ګور چنجان یو بل سره خری کن دغه نه یو بل دغه خبره مته کول زی دې دوري لار چې زمون مونږه درو سره خول کړ بابا خو نو دا اولاد په نه چاکی خو خو باندې کن عادت ویلم انا ورځ خو نو لای بیا لکه چې په لاس په فل دی بازین فافه ما یتنکم فما ککلا هم په دا شر مال خواز خ پیغمبر در لې کتاب دې درولې باس تاسو به دغه اطاعت کوی من یهودان چې کلم تاسو ترې مال طرف یو هدایت د کوم پیغمبر چې راوړي در په کوم زمانه کې فمن تبع هدایه فلا يضل ولا يشقى كم څوک چې بیا دا پیغمبر د هدایت د کتاب احکام مني نو غلا يضل ولا يشقى نه بګ چپ سي دلاري نه ما بیا بخت سي او من عارض ان ذکر دي اسما دغه کتاب د هغه وه چې غد لري جلي دغه وه دي ذکر دي د الله کم من عارف ان له ما يشتن وان کا او نحشر يوم القيامه اعما په دې دنیا کې به ډیره سخته ترخه ژوندۍ ورک ځان کوم ثمانه تخطن زندگی چې انسانان کم انسانان د علوم وحس که مهرب دي د هغه دراحت زندگی ده وایس د هغه دراحت زندگی نه هغه ډېر پریشانی زندگی ده روزانه قطونه کیږي په ګولې خوري بیا ځان اوڅکی بدی کوي الګه خوب ورځي نوتي زنقان تانغا زندگي لا بذكر الله تتمين القلوب دا بيوقف خلق دا نمشت اللال كي دور دخبل غرورة دا پاروهي لا بذكر الله تتمين القلوب اغوال تتمين القلوب كان دا دغسر وكوانا قد شوي كان اغوال تتمين وكان دا يتغي تتحرك وتتصرب كان إن له معيشة ضعنكا ونحشره مجبرا فورتك يوم القيامة أما الله دي مرحي فاسد هوك پا دي كبه طول مفسرين دالي كلي شدا طول پا اعراض كدي پا درجة درجة اعراض دي كلي اشتلاوات انك ادام يوانا وادا اعراض چه عملنا پا ادام يوانا وادا اعراض چه ذكر انك ادام يوانا وادا اعراض دي چه تحروف نسم ادام دا يوانا وادا چاد دا اعراض دكت مفسرين لكلي زنا در تانيا الله دي مرحي فاسد هوك دغه سره تعلق ساتي د قران سره قال ربي لما حشرتني يا عما طيب بیا ناريك وي يا الله زه خستر غوانم وقد كنت بصيرا زه په دنيا کې ستر انا اتت كاياتنا فنسيتها اسمع له خاص خدعش بجن روشن واضح ادله افاقي وتنزيلي انفسيو وجداني دون فخرو مندو باني فراتو دا تولي للوندوية دا خوشي پا ارخوا دي قتل دا الله دا عزمت دا الله دا ربوبیت دا الله دا رحمانیت او دا الوهیت دا قدرت او دا علم اثرات تا نلتل تنزلو کا افاقیو کا انفسیو کا وجدانیو طول ورز تا فکر دب بي سترگی دی ورندیو نو تا دسترگ سکا کار ناخص تا پا خپل سترگی پوچی کریو نو مجرم دا قطرات چم دسو کستا غم ورندیو فنسيتها وكذلك اليوم تنسى خركم ننم مجم دغه سیر کړه چون د مایسي وخت دی چې رب ورته وایي چې مجه ده مجه یر کړه خدای یې ری نو یې کېدل خدای ما نه چې مال رحمتا ایمان دیری من په یې کړه نه دغه چې څوک یې سوغه خو له برخي محروم است من نه دغه برخي محروم وكذلك نجي وازته تنهار یو هر ظالم جابر ناجي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربي يا توبي اوكي تجاوزي اوكي اغا حدود دا شرعي فامالك اغا اصول دا فطرتي ما كرل نو مرسكو ولم يؤمن بآيات ربي دا الله فردان آياتو ايمان ندرلو العذاب الآخرت مجبع عذاب دا آخرت دير سختي اشدو سخت ام دي تر دي يو پراوية دي کرن دي دا الله في غمر ويت دي دنیا وور دا غير دنیا في مقابلة كي چو وارا کام دي انيانا يو کم آوية وارا اغا وور تا دي زور وارا ناویا بلی ور گویا اویا سید اغه ناویا سی گرمی گرد پات د یو اویا و مې سید د دنیا د گرمی ته ولا شدهم دی او ابقام دی یو څوره خونه دی بیا گرد عمر دی د کافر د پات افلام یهدی لهم الله مخبر واړو په دې کفار ولته دا خل ورته دا خبرې دی نه دی پوکړی تر وصله یعنی دا د دنیا چې دونه تباسو دا د دنیا د قومو دا اقوام سابقه و هلاکتو و تباهی دا خلق پا دا ندی پو کردی چی دا بد کرده اولم یهدی لهم کام اهلکنا قبلهم نل قرونیم شونه فی مساکنیم این نفی ذالک نا آیت اللی اولی نوها دا خلق تا غفر لاره ندی کردی یهدی لهم سمان دو دی رهبری و رهبمائی نده کردی دی پا دا حق بانی ندی پو کردی پو کردی دی خدا سر نخلصی افلم یهدی لهم دی کفار لرکن افلم یهدی لهم دی کفار لر رهبری و رهنمائی نده کرده چا نده کرده دغه طول جمله مضمون ده جمله فاعل ده یاره چون شیلاله کم خبره کم اهلک نده کرده کم اهلک نده قبلهم چون دیر تدیل و مخه من القرون قرنون قرنون و پیڑی پیڑی انسانان چل دغه مشخاغه یم شونه فی مساکنه هم دا دو دی پا کورو کیش دا اوس دیو سیش اغا بدل تا تلو رات لگر زیدل نن چو سو کن نن اکن رات پاتا دی کن دی پا غزو ناس اغا چولار دا دا اغو تا باهی و بربادی دو دی دی یدسن های بحریم ناو کرل دو دی یدسن دی باغیم نکه ور بارا بد این فی دانی گلا آیات اللی اولی نوها یقینا دا غا طول دا غا دا دا قومون دا تباهی دا داستان دا دا اللہ دا قدرت یو عظیم نشان دی لیکن چا دا پار د درانو د پار نه په پوسو د عقل من د پار شراب در کده هی واجو نخای یاف هران کی خوګ اگر چی ساقی می خانه ما الی کرمس الک پک نشکور گلاس کی با شراب شگی و با جمسی نسکور نسکور لوشه نه نسکور لوشه نو داگر دور از قرآن پر تویجی اچمانه نلید نو لوشی با چه کوی رسته ایشدی لوشی با رسته ایشدی بیا بیا خال کوی که بنا مابین که چپا نسی کن کلی کلی و بو خلاف زور ورست پکی واره ای دلو چپا کری کن نو گلاس با ورته ایشدی چه درامه ایشدی خلاص بایی سرپوش بایم خلاص خلی بایم خلاصی بیا به خیال پر کوی چی دسره چپانی سپدا ما بین که جلی کن اگه گلاسی ها پا کوشت دی ما محروم سی کن گلاسو نرستا کشیر دیشا دا ایلن لی اولی نو ها دا عقل خواندان لره اگه لدیس خواه کار آخی چوی دینو اگه با چه کار واخی انتا جی ناشتی پا لاحو لعب کی اختی نو دا قرآن دا انوارو دا ادلو دا شواهدو با چه کار واخی اخیه نفی دانک لآیات لی اولی نو ها لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما أرو دور بدلي دلائي وي لزاما أرو دور بدلي دلائي وي شو شه؟ مدمير أرو دور الله سوى دا أغش بي شتر وصفور لا دا جهاد حكم نا ديور كل سوى الله وي كتيريز ما أغف فيصل مخي دا سنوي سوى چه ما دا جهاد و دا تباهي دا پارا يو خاص نرطا وي نوى مقرر کري وص بدلي دلائي داسي أرو دور بوي پو پو يرجي پا قرآن كده پا يرجي کنه په دې لاس د ناپوهانو ځای در معلوم دی کاغذ دروشه هغه غیابت او جوب مې لیدل هغه زړه څا ته یوسف پر ځای باندې او تاسو ور ولوي شي کړ یوسف کنه دې ور نه دی ورسې ځانو هغه لامیا دې لهم ولا کدا فیصله مخ کې نو یې نو دا سي اړو دړ بدلی دلای وای دا سي مخ وای لکه بدلی دلی وای خدا دې ما فیصله وخت سي ده زار شي په خپل وخت ترتیب کوم کړ خپل پیغمبر ته ویل چې تسلی کو یاره تک کته مزامین د چا د پاره خپل پیغمبر ته تسلی ورکی اپا سره تنگ نه سو صاحب تام سو ول ودا لشت تسلی کاش په فاته پته پته پته اشو ډوډ بم بیا لیدلې لولا کلمه دون سبقت من ربک کیا و فیصله مخک تیر سوې نه وای و اجل مسما یو تاریخ مخک نه وای مقرر سوې نو بدی لیدلې و چی شي هغه پر دی ورځي لکان لزاما لو قانو بیا بدی لیدلې و کن چا جې بدی لیدلې اورو دور کن اورو دور بدی لیدلې کن حضرتي حضرت عبداللہ ابن مسعود وای ول پنځه خبرې تیرې سوې دي البته قران اگر چې دا والا ور کړل چې بیا به دام په مستقبل کې وسی ول ګورې یاد ساتي هغه وسو لیکن یو څوک دی بادشاہ تل کبرا دی هغه وسو لزاما تیر سو کن لزام اړو دړ خو خدای والا مخ کې ور کړل ول هغه دړو دړ وس هغه دړ کله وس چې د جهاد ها د الهات وس نو خو ولته فقدوهم واحصروهم وقودوا لهم كل ها حاشو سقفتموهم چې چیرم پیدا فاقتلو حس وجدتمو کلا مار سات دربند په دربند ورته کشیر خزاب په خزام زکه پر تنگ کې ولاغړ دوړ وس غکیر ستی بیا پسې ګرځي چې دا د ماباد کیسه خل دی شي پیشن څوک دلاله پیشن ګوي د حضرت عبد الله بن مسعود ویل هغه تیار وس لزام اړ دوړ وس غکیر خاطر نظام او بل څوک یا مناط شد بادشاہ تل کبرا اینا منتقیمون ولاغه وس په بدر کبرا کې وس هغه د بدر ورځ لکان لزاما واجل مسما واجل مسما په کوم ځای ته دی او لولا کلمتون بنیات فاصبر الا ما یقولون صبر کو لازم نبی خو الله خپل پیغمبر ته وای ولا لږ صبر کو لږ لاو جه وات کن الا ما یقولون د دې خبري خو یقینا ان داسې دي چې غرزنی غرونه دني چوي کن د برداشت ور خو نه دي لیکن وجه وجه وجه ورک لا بخون مسبح بحمد ربك تعالى حمد واياك دغه صبر لوی ذریعہ وکنو پس ته او بیس خبره و سلام زی په زی دکن د الله حمد وایا تسبیح کواکن بحمد ربك قبل من مونږ شي یاره تسبیح خمرات مونږ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها تپری او طول مخا او تر طلوع نه را مخ د سحر او د منځګر و من انا الليل د شپو په یوڅو هیڅوک کاف سبح التهم تسبیح وای و اطراف النهار د ورځې په دا طرف وکي نو خو ګرده منځونه په کرال مازیګر هم راغی ماشین هم راغی ماستن هم راغی لعلک ترضا شاید چې الله به تا بیا راضي کړي کن الله بیا دی راضي رسول الله ولولا کس راضي سنز ما ومت یو لام پاتې کن ولا ته مدن عینای کلام متانا به ازواج منهم زهرة الحياة الدنيا مزمون در دیر سو لا د خلق دنیا دا د دنیا ساز سامان ته سترګې ماړه وکړه پدې کې سودا ما بندو کړ د چندو شي نه دي ولدا چشتي اني زهرة الحياة الدنيا کنه هغه دا غشه ولا تمدن عينيك الى ما وهغه نعمتوت متعنا به هیچ مش فائده پاغه بني ورکړي د چا ته مي ورکړي ازواج منهم گروپو گروپو تا منهم دي کفار وکړ منهم مختلف انسانان اغه نو چش دی اني زهرت الحیات الدنيا کړ چې د دنیا د اتر او تازگیت زهرا مانسې تنه تازه گی دی ژوندګی کن بس خزایره بن مخکې در تیر سوی دیار اسباب کن زوین للناس حب شاوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من ال... دا د ګردا فزانی اس مفسرین از زو تشو کم کن بس دغه ما ج تذکر کوم کن لنفتنهم فيه تفعل دي چې مشته امتحان کو ابتلاء کو ورس خو رب که خیر و ابقا استغفر رب چې رب کوم برخه در کوي هغه دا برخه ډیره بهتره هم ده او ډیر دا ادوامه هم تمام نه لري نحن نرزقك وامر اهلك بسخناتي واصبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى سبحان الله ولزمش بیا بل وصول نور په جهان کې څه کوي مریان پیسې ګټي بادار ډوډو ډی ورکی بادار څه کوي ولمل پتا ته خو ډوډي هم درکو پیسې مړ لمه ګټه تمر نو منځونه کاوه کنه بس ته مړ عبادت کاوه مشتات څه کو هر څه ډوډي وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها فاخبر لهم دوام فروك لا نسالك رزقا مله تاسخ رزق نه غواړو کنه نه طلب وکن دي دې پښتنه نه سکو نحن نرزقك مجھے درکو ولا عاقبه اخري انجام لچاریکن اخري معال يتل لد التقوى لفار المتقين وقالوا لولا ياتينا لولا ياتينا بايات من ربه او لم تاتيهم بينه ما في الصحف الاولى والداخل سوي بيان ايش ناشتي و یاره دا سړی کې یو معجزه راته پیښه کړې خو بیا به موږ ایمان راوړې خو ته لا ورته دا لږ ولا رااله دا روز ماشام سار ماشام لږ معجزې ویني د خامه خاته ولو دا صفه مروه مال رڅکا سر زر کو دغه ته ولار دي کنه دا نورې ګد معجزې فات دي کنه څه شه دي ګد معجزې فات وې دي دا خلک وای چې کچېره دا سړی دا معجزه پیښه کړې والي نن به شي راته الله وې لږ می درته پیښه کړلې ها دا مافي صحف الاولى چې دا د دنیا وینه تاسو نه رااله دا د دنیا تمام آسماني کتابو ذخیره هغه خلاصه دا کتاب نکړه در دراجب پر دوه فصاحات او دومره بلاغت دا لا بینه نه ده لوی بیا څه وی وکالو لولا یاتینا بیاتی من ربی کاش د سیکړی وای چې مشته یو بینه راوړی در رب له جانب الله څورته وای اولم تاتیهم بینه ما فی الصحف الاولى هغه بینه او هغه شواهد اغه چپا صحائف اولاو کی یعنی د تاریخ په فلسفو کې یادا معنا چې د انبیانو په کتابو کې چې کوم تعلیمات او هغه د تنراله د دې سره نور بینوای او لم تاتيهم بینتو بینا شواهد او دلائل اغه احکام اغه هدایات اغه نور اغه راوی چې په صحفی اولاکی ولو ان لکناهم بعذاب من قبلی استعدرت تو دې کتاب د نزول لمخ کمر دې هلاک کړي وي سبب یې څه وي سبب یې ویل څه ویل لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا حیز مجربه کاش کی تا خو یو رسول راسته وله نو موږ به څه کول ول پو وای نو بم پیروي کولای نو بم عبادتونه کولای خورا تکرر به کا وکړ نو خو بیا به خدای بنش بیا نه راول کړه ول ما هو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا مش مستعد آیاتو د شپیروی کول مخک تر دې چې موږ ذلیلس مخک تر دې چې موږ رسوا اسو کړ لیکن قول کل متربس نغوس یعنی پیغمبر مو متر واسطه وی کتاب مو مرا ورتر واسطه وی عذر پاته دی یا نو څورته وای بس ورته دلایل ملایل تام سو نه پس متر توکشه خود سره درته شروعم دا ګر تقریر مو وکي نو سر نه خلاص وای نو انتظار وکي کن بیا به میدان راش چې از حقون کا تی قل متربس كل واحد منا ومنكم هر یو لما او څوک تاس متربس په انتظار استرګه پلاری فتربسو زه غم يم تاسې هم یاست فستعلمون من اصحاب الصراط سوي دا به زر در معلومه سي چې څوک دي هغه خوندان د هغه نیغي لاري او هغه څوک دي چې په لار باندې برابر دي اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا الصراط المستقيم سورة الأنبياء مكية بسم الله الرحمن الرحيم اخترب للناس حسابهم وهم في غفرة مورزون دي أول حساب طول پر أولويات بني دي کن دا توحيد ساخ قلائل ربوبيات هم نا دي چوك دي أولويات دي موضوع ہے آية دي أولويات دي بيايا پا پاي کی بنا ما بين کی دا أنبياء وي أولوي سلسلات بيايا پا آخر کی دا قيامت دا ويلسي چه دا سورة چه دا قرآن أغا اساسی مزامین دی مزامینی ثلاثه دا تقریبا په دروس روبه مشتمل دی. اول بالکل توحید روان دی ادله دی او د وحدانیت دلایل دی د الوهیت دلایل بیا ورسته دا انبیاء سلسله شروع کیږي د چا لو سلسله د انبیاء اتو لارو فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرانا لسعيه بس د خسر بیا د قیامت څخه تذکره ده د دې پر غزي بني خطر اخترب للناس حسابهم دي خلق لر خپل نه غنه حساب روز به خیره نجدیس لیکن وهم فی غفلت مورزون په دا خپل غفلت کی په دا غفلت غفلت مجم غفلت وای مورزون بالکل مورزون جما بالکل مخنا اړول دي په بل روان دي پر بل روان ما آیاتی من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه وهم يلعبون دا به وخت دي چې دا حق د قبول صلاحیت دومره برباد شوی چې یو نه ویو نوی وحی راس یو نوی صورت نازل نوی احکام راس نوی ادله او شواهد راس بجای د دې چې دې د حق تر نږدې دي چې کی نور پښانس کوي نور پښانس کوي ما یاتی من ذکر من ربه محدثین چې یو نوی ذکر د دربس خدای جانب راس الا استمعوا چې بیا دې چې کی خام خای اوري هم یعنی کله ام یو ذکر یعنی وحی نه دی نازل سی چې دې اوریدل می سار ما شمه اوریدل لیکن دغه باوجود و هم یلعبون په کفه لګیا کړی دی بازیک و هم یل ګپ لوبیکی لاهیتن قلوبهم بے پروا د زرونه د دی لهو معنا دا بے پروايي ته وای څه جلاله لهو لا و بے پروا و دا والا لاهیتن قلوبهم بے پروا دی د دې زرونه و سر نه جوا بیا ته پټ مجلسونه کی دا ظالمان څه وای مجلس به وک قریش مجلس وک تجویزونه پیش ولاله کی یاردا سړي خو مجلس تازه ټینګ یې کړو یو پروپاګاندا په سیو کې کړ منظم پروپاګاندا وکي چې خلک را سره ومني د دې مجلس وکي الله اعظم په مجلس حاضر وم چې کوم ایجنډا وا ستاسو د موضوع بحث وا په هغه درته حاضر وم چې ستاسو په کوم شي کو کې اختلاف راغی پر هغه درته حاضر وم یو ارمدا تجویز بیا مدا تجویز بیا مدا تجویز دا مګر د سره پیښ کړم بیا ما رات کړ اخري مو فی سلام نشوي کوله اخري دواله د غور لري د جادو بشي دغه ګرته را نقل کړي ول دغه ګرته ستاسو شي کو نو فی سلی او ایجنډا ما په ګرته په مخ کې تیز ما د پیغمبر په ټوي لا نه تیسي ول پرتی اسر النجوا په پټه وکي ظالمانو څه شي وکي اسر النجوا هغه په مجلس الذين ظلموا لغا تا کفار او ظالمانو مشرکانو هغه مجلس کې څه ویل هل هذا الا بشر مثلكم اخر کې دغه تایکل څه مړ ته نه پلان دي پلان زوي دي څه بلا اول یې څورته ګوري د دې د بوت مشتنګو مون د عبد الله زوي نه دی عجب هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون تاسو چې قبلوي افتاتون السحر یعنی جادو قبلوي او انتم تبصرون پر دې سترګو مرته ګوري دا جادوګر د پلاني زوي چې ما یې جادو دی اسې چې مې نه منې کړ لکشران پوکي چې بل ورځ ورنيست دا دې مې چم پښې نه جرګه دا چمن سیر څنګه چاو ګټ ان لله دا څه مصیبت قال ربي يعلم الخلق في السماء والارض وهو السميع العليم فيش اللي بل زي وسول فيش اللي بل زي وسول قال ربي يعلم القول في السماء والارض تورتوه شي ما عرف خو قوه دا جمله معترضات بل قالوا ادغاس واحلام هغه د دې مضمون لا روان دي کړه دا ما بین کې جمله معترضات الله وايي ته دا موټنګ وکړي دا میټنګ په درد وخري خو زه په خبر ما غدشتي ما پیغمبر په خبر ها څه خلاص قال ربي يعلم القول ورته وای کنه یو وای دا قالای د کل په شکل باندې یعنی مضمون هم د چا دی چې ته ورته وای ربي زما رب چې يعلم القول في السماء والارض كن هر وینا په اسمانو په مزک ګل خبر او هو سميع العليم بل دش وای کنه الته ټول یو ورخه ټول ولا الا بشر مش قفتا تو نسير بیا ټول نو ولدام نه دی بل از غاص بحلام دام نه دی بل افتراو ولدام نه دی یار شاعر دی کنه دغه تجویزونه دی ده د دې میټینګ تجویزونه وي ورې څه وایي ول جادو دی ابل بیا ولیا یار جادو نه دی ول څه بلا دی کن ول تا یو داسې مختلط خیالات دی کن څه جه مختلط خیالات از غاص ترجمه راغب درته کوي چې دا مختلط خیالات کن ته چاله له از غاص خلط سره خلطسي احلام معنا هغه خیالات د شپې سړی په خوب کې ویني کړ ول دغه دا مختلط خیالات دي ګډ وډ مش پرسو کې چورته کی کې دی وډي خبرې دي ول اخر چا سر په خلاصي ګډ وډ سره جګی هغه لې یار ګډ وډ نه جګیږي دا څه شتي کنه په قران چې دا پختای ته وغول ته لې کړ هغه لې یاد راغ نه دي یار دا څوک دي کړ شعر دی کنه غبول ولا کې کښه شعر دی یاره ما شعرونه زده دي کنه ول نو چیشت کنه اخیری فیصله د دې فیصله نه کېدل ولید راغی یا نو فقر او قطر فقط قتل قتل نو وچا چټه د څړګلې اته دې تری وکړی کنه بیا ناس د دې فیصله ورو غوړول ول مش فیصله نه کېږي د دې په پاک مشته وایو کنه دورت د دې جزونه غلط دي کنه دا شاعر نه دي دا مفتری نه دي زمونږ د دې کردار ګرځ دنیا ته معلوم دي دا په خدای دروغ چیرې تړي کنه دا نه دی ول چیشت کنه تر ته وایو کنه ولتی مولات ما تراکی کن ولدا جادوگر الزام صحیح دی کن چاگا بھولا گوی ولدا خبر سارخ لگی کن ولی زکر دو خبر دون مواصر دا لکا جادو او داستی پلارو زوی سر جلاک میرو مینه سر جلاک دا خواست چای ولدا دا جادو دا خبر خلق دست منی دا نوری نمانی که که شعر ولا که در سرو منی د افتراء ولا که در سرو منی د دون عظیم انسان دی د صداقت که دنیا منه لیدی درواغ چوک منی دی سر کن دا موایس لیونی لیلی که دا سمورو دا عقل و ناس د دنیا غلولوی دان شوران د جرگو پا تراسی دای فیسیلی که خلی در سمنی چی دا بیوقوف دی دا تجویزو نما که وی ولزه تجویز در کام کن دا دا ها بس یو دم شک شک چولی کن د دې دا فیصله وکړه په جرګې کې چک چک کې وسلې د مور شې دی ول دې نه دا غسی ولید نو فیصله کې کړ اوس موږ شعر خو نه ول دغه ته تلا ورته په خشم سول ها تا دا فیصله کولې د زما پیغام ان ها دا الا سحر یوسف ان ها دا الا قول البشر سوسلی سقر و ما ادراک ما سقر لا تبخي ولا تزر لو هذا للبشر بس قشم تورا دغه دغه دغه دې سرداران بیا به ویل نه نه از غاس احلام مختلط خیالاتی ویس یاره ګډ وډ موږ ته ورته پوښتو کې ګډې وډې خبرې کې ولا د دې خو سر نه بغلا سي دی ولې ګډې وډې خبرې کې بل تړلې ده دا غسې نه ده دا تر ده افترا او پر خدای د وخت تړلې یاره دا افترا نه ده څوک دی چې خپل هم نه سره برابر ولې چې موږ ته ورته وایو د دې سره نه برابرې دل هغه ورسته هغه فیصله هغه چې هغه ورسته راغې هغه فیصله یې سناو کړل کم یو هغه هغه ولا فیصله دا د دې جګړه ودلته نه جوړېدل بل هو شفلیاتنا بیاات کما ورسل الاول ولکه قصر مجومن دا سی معجزې چې موږ به جنې غواړو لکه وښه چې پیدا کړی او پلانې چې پیدا کړی دا دوی چې وای یعنی زموږ د مرزي مطابق چې بلد پیږي فرمایشي معجزې ولکه د قیسو سره منو دا تر معجزې برته راوړي فلیاتنا بیاات کما ورسل الاول لکه چې هغه په خواني او ته دغه سی معجزې ورا لجل سی وک ما منت الله سوي ول نو هغه کله ایمان راوړي هغه ته چې معجزې ښکارې ایمان راوړي نو خو ستې بم دغه حالې نو بیا په خاور چې خم ما منت قبلهم من قريه اهلكنا هاكم دغه څه چې کلی په مجاله کړې دی وای مو چې نه دراوړي ایمان نه دراوړي که څه معجزه مو ښکارې کړې د فرمایشي کن افهم یؤمنون هغه یو راوړي نو دی به راوړي چې مو ښکارې نه په خبر به یې مؤمنان الله مو پوک الله دې جنتی فردوس مول د ګردو نصیب سره د زمړ کار د قربان او فلار مور ورونه ځان الله دې زمړ قیدیان او جیلیان ګټ مسلمانان را لک لا دې مشکلات ست حل ما من قبلهم من قريتنا لکناها افهم يؤمنون دې بنو راوړي ولګي ګر سره وړي چې نه راوړي نو خو بیا خو هک سات از مش فیصله تر اوسه پات او ما ارسلنا قبلک الا رجال نوحي لي فاسالوا عن ذكرهم كنتم لا تعلمون د دې یو سوال دا وشتانو سړی څنګه دی دانو سړی څنګه دی سړی و رسول بشر رسول ورته ورته دا په خواجه راغلي ګد دا غم څوک نارینو ګرد نارینه پیغمبران راغلي ځکه نارینه پیغمبر الا رجال نوحي اليهم فاسالوا على ذكرهم كنتم لا تعلمون ورسد اهل علم ته د تاریخ ولا څه پښتنه وکي کته ځ خپل نه یې خبر وما جعلنا جسدا لا يكونون طعاما وما كانوا خالدين دي خو بده غویل کن ول يم شو في الاسواق كن ولا جاز بازار ياكل طعام كن ول چجدي دوټي کوي په بازار کې گچخته تلاوي دا غرض نه بيان دغه دوټي هم کړل په بازار کې مګر جيت مرګ هم راته استړي هم راته وما جعلناهم نو ګرځول دغه پیغمبر به پیغمبران په کم شکل چې دې دوډونه دوډ لا یکلونه طعام چې داسې بدنی وي چې ډوډۍ نه خوړلې به ته خطر بدنی وي لکه چې ان چې انسان بدنه ان بدنه غوړه هر بدنه چاته ضرورت لري لا یکلونه طعام دا تر بدنی نه وي چې ډوډۍ نه خوړل او ما کانو خالدین او نه دغه انسانان دا تر او چې همیشه د پاره به ژوند دی وکړ سم صدقنا من وعد د دې باوجود چې د بشر مجا خپل وعده وسره صادق کړل فانجینا او من نشا دوی او هغه څوک چې مش خوشو هغه موږ د خلاص واهلکنا المسرفین اغه مصرفان د حد تجاوز کوي غم هلاک لقد انزلنا اليكم كتابا في ذكركم اي بدبخت قريش او عرب الله ورتوي تغواري ترا بعد دون عظيم معجزه چې علامر دهور تر قیامت پوری به د قیامت دا قران پر ادز کی تلاوت کی د لکونو زرګونو انسانانو با په زب او په زرو کی محفوظی دا واستاسي چکی د دا قریش تذکره بکی دا واستاسي یو عظیم یاداش دکن او دون احسان مم در باندې وکي او داسي یو لاسانی لا جواب معجزه ده تلته نه بولی احسان او دته معجزه نه بولی په پسې اسوې دغه راته تشکا له سوانا راته جوړه دا پاړي مرګ پردا موس ولته دشي لقد انزلنا اليكم كتابا في ذكركم تستمر علي جلي دي كتاب چې پاغه کی ستاسي تذکره ده کن ستاکر است وس خونو دغه تذکره ده چې به تر دې ورته ول تبت يدا بي لهب متب او کنه وینو بیا خو به دغه ستایل وي یا خو به دغه ستایل ما غنا لا فلا تعقلون قدام سن خلاصيش پشتنه وک وي څنګه ول کم قسمنا من قريه سبحان الله چونه در دمن لول الفاظ الله وي تي پشتنه وکي چې چونه قومونه مش وڅکرول قد قسمنا او مڅکرول کن من قريه كانت ظالمه اگر کلی وکورونه وشارونه چې ظالمانو د ظالمان ځنبر خو فیجن یاره د پیغمبر مخالفین دشمنان کافران وان شانا بعد قامن اخرین دغه نو ورسته بیا مج نور کلی کلی را پیدا کړه و مزه جوول په بدا د پیدا دنیا تمراس بل قرن پیدا خپل پلرو وزه جو لغولاړه نور پیدا لما حسوا بأسنا جكله بزمج عذاب دیت محسوس اذهاب منها يركضون بیا به منډه واخستل يركضون سما الله صفقي قن استعذاب والمنډه ما وه اي منډه ما وه چیر دی ملک صاحب ولیا ته خو غټ شړی جرګی چې بغد انتظار تا ته کاو ولدی راشي بیا به فیصله وکن ولدل تراس ول چیر دی منډه واخستل گیت یو واخست چې یو واخست گیت کېل نه الله څخه دې ستې بلا واخ څنګه میټ کوټ کول کړل اس کنه ول ماندا چیرې وای کن ماندا ما لا تر کوزو ورتي ویلا ما تریپتم پی ماندی ما وای دلته ما غرا واړ ورتي ویلا ما تریپتم پی ما خکې واغه هغه یاشي تخپل هغه ژوندګي هغه د چاوال د ایاشي وال ژوندګي ته مخچتي بخورای شي په کول او مساکین کوم خپل بنگلو ترا واړ کن چیرې بنگلې پرې شول لعلكم تسألون شاهد لتحسب تسوسي أنت فشتني كول فيش ولي خلو مجلس ترتفع انتظار ديك سكشت كرب رب شروس ايلنا اينا كنا ظالمين بابا دانا ريول هاي هاي هاي فبات هاي تباهي مرلر مش خو ظالمان فما رالت تلك دعواهم دغنا ربي دغسي مسلسلي ها تاجعلناهم حصيدا خامدين دا ترجمه مخ کې درته کړم ول دا غچي غبوي په داخلا سيږي نه چې تر څو پورې مشت شي لوکړي نه وي د شي آرام خموت پیژنې نه چارک چپ په چپای شي دا آسی به د غیبو کنه عذاب چې بور باندې راغی خود غیبې سری بری چپاو را په سر وغورځول یا آرام به پراته نه به لکې شو راول نه به بشاش راول شو راول نه سیمه کړل کنه الله جلال کې دی کنه قران عجب جفیش حتى جعلناهم حصيدا خامدين ما خلقنا السماوات تي بدا خيالي والكفم شروع كريت قفا دا انسانا قفا ما بولا دا دون عظيم كائنات دا قفا دا نا ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين مش دا اسمانو نومزكي دا ما بين دنيا دا پدا شي حال كي ندا بدا كري چه مرسو كول لوابي بكول ساعت نا پرا تيره دي الله وكفا ما ساعت نا تيره دي بيام تي نا بدا كولس دا دنيا ما نا بدا دا سا تيري دفار مالا تخفل غول مقتوش نا بدا كول بالکل بدا والا کم جملات طالب ته خو نه امی دیر نشه تر ته کول طالب جان تاجود نه کوي مونږ نه کوي کن دوه اخر دو څورته ول ول کا کا کا کا سو پی کا کا ول ها ول زپ قران کا ما چل راغله کن ول چی راغله زپ څه بګا پسی راغله ته په منځب سی راغله زم منځب مونږ ما کولې په منځب سی مستر راغله زم په کول تر تاسو ته ما چت سم دې شغات به چت نه تا ما کړې زپ چی سی راغله سبکان بسی دیر دا سوفیانو ذکر و اذکار و دا وزبیه ور پدا تلبی که دیری ماخی دارم دا سوفیان لیوانیان که دارم تیه ایلانت دا سبکم و باس ادوار خطه اینو زیک سر بک بک و جب جب گرزی کن ابل روز بیا پیر سوی کن یوان علم خفل کامل که لاله اصل علم الله هوی که داشی ویش دا دنیا وی ما ساتی رای که ولی نو بیام تی نپیدا کلو دا دون رو دور و دا دون کسا ساتی ری دا پارا لکه ما زان رخ پلا یو زی رو شی پیدا کهو سات پکی رو دون کسا نو نبیان بو ور و دور بو که سات داو نکل ایسا دی هی مخلوق دی انسانان یول دام بیا نپیدا کهول ساتی رای میان دا زان پارا لکه خپل بگول یو سید ساتی رو کن دا گذر توایی سرم کلاسی لو اردنا ولو اردنا نتخذ لهوان کچیر زمر دایرا دا وای چې مرڅ کول مر د بازی چې اسباب جوړولې نو لتخذنا ملتنا نتم د سحن سره یو تکول بیا دونه پیغمبرانو انسانانو ضرورت نه دا یو عظیم کائنات دی یو عظیم مقصد لري کنه نو لہذا څوک داسې مرداري کوي هغه مجرانه څو هغه په لوانه کوي حسب الانسان ان یترک داسې نه دی یار من لدنا ان كنا فاعلين اول من لدنا تلت ان كنا فاعلين كمج دغه کار کولای کنه بیا دغه تر کولای کنه یعنی اول خو مړ نه بنکو د ګرسز ما د ذات لی بیا مې کولای نو بیا مې نه پیدا کولای زه خبر په ګولې شی جوړه و ځم لو كنا فاعلين ان كنا فاعلين كمج دا کولای تجي لعبي لحو لعب بل نقذف بالحق والمجد الدنيا بذا كيد يو عظيم الدنيا ده والتشبكي والانقلاب خب بدا حق ده باطل سر جنگ بدا ما تخوان رقيقا نقذف بالحق على الباطل مش ولو ده حق پر چاوان پر باطل يورتسق ده خب بيسي كن ده باطل فيات مغهود پاش پاش مؤمنان قد ده خوشحالس پرشتي خوشحالس الله خوشحالس ده عرو دلشي ده ما تخوان رقيقا بل نقذف بالحق على الباطل مش بيشتل كو په حق پد پر چاوان پر باطل يعني حق و باطل سره وو فياد مغه نو دا حق را ولر سي دا باطل سره ټکري ککري اور ماته في زاهو زاهق چې کله ککري اور ماته چې مخ را لري بیا باطل سکی الوت ورت يعني نس ولكم الويل مما تصفون استيل تباهيد دا خبرو شتاش د خدای د فار کې مختص سره کم خبري الزامات په لګوي وله المن في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون دا ټول چې په اسمانو په مزکی دا الله مخلوق مملوک ومن هغه مخلوق هم ددت هغه هم ددت عنده شالت ته په عرش کې ورسره لا يستكبرون عن عبادته د دې عبادت نه ځان لوی نه بولي هغه کوي ولا يستحسرون نه داشتي چې هغه د عبادت نه ساتنګي کیږي هم نه ولا يفترون بیا روان دي ستړي کیږي هم نه نه پستنګي نه پستنګي